خاجی ورپسی صورت سره صورت لہب دے دا مکی صورت تھا او دا نازل شوی دے پس دے صورت فاتحہ نا او د دې د مکی صورت سره سره بت دے نو د مکی صورت سره ربط دا دے چې مدد د الله تعالی راشی نو دا غی شکل دا وی چې الله تعالی دشمن تبا کی دشمن دسه شی هغه تبا شی نو ابو لہب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو خو لیکن ډیر لوی دشمن نو دا غی دشمنی په وجه باندې څه شو الله تعالی تبا کی صحیح شو دا رات ذکر کای او په دې کې اولا په دوو آیاتونو کې تخویف دنیوی دی او رست بیا فدریو آیاتونو کې تخویف اخروی دی دتا او د کوروالی تر د خدای څخه بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب هلاک تیش دوالا لاسونه د ابو لهب و تبا او پورا تباشو دا لاسونه د ابو لهب د تباش ولی زکتی ده رسول الله دشمنو دته کې ذکر د جز مراد د کل دی یعنی ابو لهب ته پورا تباشی او بیا ده الله تبا کو د دې تبای د اخیری و تعالی تعالی ولی دا بد دعا و توکا دا زکا چې دا دغه چې ابو لهب د رسول الله دی دشمنو ما تاسو ته وی په دا کې رسول الله باندې لاس چت کړو ګزار نه وکړه خو لاس چت کړو په دا موقع کې چې مروه صفه مروه کې نبی دې سلام خلق را وښتو او دغه رنگي په دغه کې په بازار په سوق د ذل مجاز کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وای ماولی دو یو کس ته او آر خیمه ته ودریږي بازار کې هر دکان ته ودریږي او دا دعوت چلی چې لا اله الا الله وای نو کامیاب بشو شاته پتی او سره ده پکانو باندې ولی او د د په پوندو په دې دغه باندې خانګرو باندې وین را روانې دي او هغه आवाज کوي وای چې اتنی بوغه دنا دان بچ کې انه صابئ اندا بی دین نه وای ما وی دا سوق ته وی دا مخ کې دا محمد دی صلی الله علیه وسلم دا شاته پر سوق ته وی دا استر دی ابو لهب د پکانو باندې وشتو الله تعالی دا ای په وجه باندې وای دې تباشی او تباشو تبت یدان تبادشی دوار الله سنا ابی لهب اندا ابو لهب و تب او تباشو ټول ما اغنا عنه نو دفن کړه دنا عذاب ماله مال دده و ما کسب او هغه چې د څه کړیو کسب سره الولد من کسب ابي دا زامن الله وایي هغه بچو مرته څه فائدہ ورنه کړه چې عذاب قرار دی په زبان دی الله تعالی د بدر د ورځې نه پس و ورځې بعد په دې یو بیماری زاله او هغه په زبان دی صدانی راو خاتی او دا هغه د وځ نه بیا هغه دانو نه دی خلکو دومره زیات نفرت کولو چې دې ځان ته په کوټه کې بند کو او د بهر نه ګټه ډوډۍ ورزول او بیا چې کله مرش نو بیا په خپل خولم نه بیا لاړل دغه شانتي بنګیان ولا راوستل هغه ته وی چې راشي هغه په سلرګو باندې یوړو هغه خپل هم ته دغه کېدل یو کاندې ته ورغول بل دا د حالت شو سیسلا نارن ذات لهب الله وی ذره چې به داخل شي اورته ذات لهب چې هغه د لمبو والا دی دی به د لمبو والا اورته داخل شي دی به ور داخل شي و امراته او بیبی دده د دخل هم ور داخل شي دخل ته وا اروا بنت حرب ام جمیل داغی دغه لقب هغه ډیره بدبخت و هغه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې اشعار وی او د نبی علیہ السلام مخالفت به کولو غنی به راوړي او د نبی علیہ السلام په لار کې به غرضولې دا کار به کولو حمالت الحطب چې اوچتون کې د بار د چا د لرګو دا حمالت الحطب دا منسوب دی په دغه سره مخصوص به زم سره اقصو ز خاص کومه د دې په بدو صفاتو کې یو دار چې حمالت الحطب دا څخه دا دا اوسم لرګی راوړي دا دومره مالدار و د کور خود داسې پلیتو خلکو دا خو نه ته کچوي نو دې وڅ کول دې بلرګی راوړل دا غره نه به لرګی راوړل فی جی دها ایا باز وای چې حمالت الحطب دا چې چغل خروا دې به خلکو مینس کې جنگ ډیر جوړو نظام یو قسم ته لرګی را جمع کول چې ور بل شي د جنگ یا دا چې حمالت الحطب ګناونه جمع کوي جهنم ته بزي فی جی دها پغاړه د دې کې حب من رسی و من مسد د پټو کو د کجورونه د کجورو د پوستکو غراسی به هر وخت نه کنه مزدور پغاړه کې چولې وا او دا به ګرځیدا او دا به کول خو د لرګی به راوړل حالان کې د کور نه خ مالدار و خف دغه وا خدای رسول الله دشمن وا د دې سلام بیا الله دان تبا کړه دې اورد د لرګو ګډه راغسته او راتلا او بیا په یو کانی باندې کې نه ته په یو دیګه باندې دمه کوله هغه لرګو ګډه هغه پړې داسې مارای تاړم کړو اغا لرگو گیڑے تے شاہ تے داغا نہ پریوت داغا گاتے نہ چاگے نہ پریوت نہ بعد داغان پتے راہ کلنو دالتا اغا دال رند پاتے شوا اغا لرگو گیڑے لام دیو مارے تے پڑے آرام چھ بس پاگے کے دا مردار شوا فدی کی اشارہ دی خبر طرف تے اوکڑا چ او استاد دشمن با اللہ تباہ کی او دشمن چ مخالف شو کہ ہاشمی ولی نشی کہ قریشی ولی نشی چہ دا اللہ دشمن شو کنا چ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تر ولی نشی بیایم اللہ تعالی سکی اگر تباہ کی دا تر دی پوری دا دغا صورت دغا بعد خطابات و اگر که دا یو بشارت ہو چه اگر تا دشمن با اللہ تباہ کی فکر تپ دغا دغا بانی براعت بانی کلک ادری دی دا کفار و سرا اصحی تعلقات و سرا کٹ کل خان